कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे मेरा एक निवेदन है क्योंकि मेरा गाला ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा आवाज नहीं निकलती, इसलिए आप जरा सा थोड़ा सामने हैं और माइक भी चालू नहीं है। हाँ वो डारी डारी मात्री मंडल मंडल मतलब तीन व्यक्ति जी आ सकती है। भगवत गीता, पूरी गीता में श्री भगवान उवाच देखने मिलते हैं। श्री भगवान भगवान इस शब्द का क्या मतलब है? द्वितीय अध्याय में श्री प्रभुपाद ने पूरा व्याख्या की है। भगवान इस शब्द का मतलब कि जो संपूर्ण रूप से सदा ईश्वरीय पूर्ण से विशेष लक्षण से शोभित है वे भगवान है और कोई दूसरे। तो वो छह ऐश्वर्य में एक वैराग्य है। वो छह ऐश्वर्य क्या क्या है? एक वर्ग ऐश्वर्य मतलब धन, जिनके पास पूरा धन है वे ही भगवान है। मेरे पास 1 लाख हो सकते है लेकिन उनके पास 1 पैसा भी नहीं है क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। मैं सन्यासी हूँ और शास्त्र में लगता है कि कलयुग में सन्यासी सब धनी होंगे और गृहस्थ लोग सन्यासी उनसे भिक्षा करेंगे। एक उदाहरण दे रहा हूँ, शायद मेरे पास 1 लाख है, आपके पास 1 करोड़ है, आदित्य बिरला के पास 1 पैसा भी नहीं है क्योंकि मर गए हैं और उनका पुत्र के पास अभी असंख्य करोड़ है, हम नहीं जान रहे कितने करोड़ है, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोल सकते है कि सभी संपत्ति जो पूरा जगत में है मेरी। हम ऐसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। जिनके पास जो वास्तव में जिनके पास पूरा पैसा है वे ही भगवान है। सब कुछ जो है सब कुछ जो है भगवान की से, भगवान सब कुछ सब चीजों के मालिक है। तो ऐश्वर्य धन और दूसरा ऐसा लिखा नहीं हरिचरण प्रभु समस्त शक्ति शक्तिमान अल्लाह अकबर भगवान सर्वशक्तिमान है। कुछ दिन पहले वो मद्रास में साउथ एशियन गेम्स कुछ खेला है। तो उसमें क्या बोलते भोजन पकड़ाना वही लेते सब शक्तिमान लोगों वही भोजन पकड़ाते क्या बोलते वही लेते हिंदी में वही लेते। तो हम इतने सा भोजन उनके पूरी शक्ति हमारे हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं, पूरी शक्ति भगवान के पास। और दूसरा प्रकार शक्ति है राजा की शक्ति, नियंत्रण करने के लिए, प्रजाओं को दमन करने के लिए। जैसे कि आज का प्रधानमंत्री नरसिंह राव, कुछ महीने के बाद क्या होगा हम देखेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरसिंह राव तो उनके पास कुछ शक्ति है लेकिन पूरी शक्ति नहीं, उनसे और शक्तिमान कौन है, बिल क्लिंटन, क्योंकि अमेरिका का राजा है और अमेरिका से इंडिया इतना पावरफुल देश नहीं है, शक्तिमान देश नहीं है, लेकिन बिल क्लिंटन भी नहीं बोल सकते कि मेरे पास पूरी शक्ति, भगवान के पास पूरी शक्ति, खाली छोटा दुनिया का नियंत्रण करने के लिए नहीं, पूरी थोड़ा जगत और भगवान की सृष्टि में असंख्य जगत है। हम इंडिया पाकिस्तान ऐसे लड़ाई करते हैं थोड़ा सा जमीन का नियंत्रण करने के लिए, हम नहीं जानते हम कितने छोटे और भगवान कितने बड़े, हम सोचो मेरा देश वो शत्रु दुश्मन पाकिस्तान लड़ाई करो उसको स्मैश चुनना पाकिस्तान, पूरा दुनिया इतने चलता है, भगवान असंख्य जगत का राजा है सर्वशक्ति में। अभी समाचार पत्र में अमेरिका में हवा हवा वेदर बहुत ही खराब है, वो सब भगवान की शक्ति के अधीन है। हम विज्ञान टेक्नोलॉजी बड़ा बड़ा यंत्र बनाते हैं, लेकिन एरोप्लेन लेकिन अगर आबहवा इतना खराब है, अगर ज्यादा बारिश होते है पड़ते है या हीम स्नो होते है तो विमान और सब कंप्यूटर वो सब खलास हो जाते हैं, तो हम ऐसे व्यवस्था करते है जैसे स्वर्ग होगा इस दुनिया में, लेकिन हम नियंत्रक नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। हम ऐसा प्रयास करते हैं इस दुनिया में स्वर्ग बनाओ, लेकिन सब हवा सब शक्ति जो है भगवान के हाथ में, हम प्रयास करते हैं लेकिन एक सेकंड में हमारे सब प्रयास नष्ट हो जा सकते हैं। ऐश्वर्य समग्र वीर्य एक नंबर धन ऐश्वर्य, दो नंबर शक्ति वीर्य वीर्य यश यश, सबसे यशवान कौन है, भगवान इंद्र रुद्र मरुत वो सब देवताओं देवा जो है स्वर्ग में सब भगवान की प्रशंसा, इसलिए सबसे यशवान भगवान है। चतुर्थ चतुर्थ भगवान के छह प्रधान गुण क्या क्या है, सर्वज्ञता सब कुछ जानते हैं भगवान, वास्तव छह गुण है। राम श्रीपाल रामानुजाचार्य ने कहा कि भगवान के अनंत कल्याण गुण, अनंत कल्याण गुण संपन्न भगवान, लेकिन हमारा विश्लेषण विचार हमारा समझने के लिए हमारे आचार्यों इसे सिस्टमैटिकली श्रेणी के अनुसार छह प्रधान गुण व्यक्त की, तो एक सर्वज्ञाता भगवान सब कुछ जानते हैं, इसे गीता में इसके बारे में एक श्लोक है, वो कौन श्लोक है, ये सब कुछ जानते हैं भूतकाल भविष्य वर्तमान का भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ ऐसे देखते हैं हे राजा किसी के पास थोड़ा सा ज्ञान है तो बहुत दम देखते हैं, सब नहीं है लेकिन ऐसे होते हैं नहीं इतना बार इतना ज्यादा जानता हूँ। जैसे कि एक जिसके पास थोड़ा ज्ञान है समझते नहीं सब कुछ जानते हैं, जो वास्तविक ज्ञान में है विचार करते हैं कि नहीं कुछ नहीं जानते, तो बड़ा बड़ा जीनियस विशाला विद्वान जैसे आइंस्टाइन न्यूटन बड़ा बड़ा वैज्ञानिक दोनों डाल रहे थे कि कुछ नहीं जानते, तो वास्तव में हम कितने तक मालूम हो सकते हम नहीं समझते कैसे हम जब चपाती करते हैं तो कैसे उसका भोजन होते ये सब कुछ ये बड़ा ज्ञानी है वो दम्भार अहंकार वास्तव में हम थोड़ा सा मालूम हो सकते क्योंकि सर्वज्ञ है भगवान सब कुछ जानते वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेदो वेदान्त कृत वेद विद वेद वेद का क्या मतलब विद्या और वो विद्या की लक्ष्य गति उद्देश्य क्या है भगवान को समझना और वेदांत मतलब वेद शास्त्र का उपसंहार कौन वचन के भगवान और वेद शास्त्र का उसका क्या उद्देश्य है इसके बारे में अनादिकाल से तर्क चल रहा है। कई कई बोलते हैं वेद शास्त्र का उद्देश्य काम काम करने से स्वार्जन, कई कई बोलते हैं वेद शास्त्र का उद्देश्य ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है और कई कई बोलते इस प्रकार दूसरा दूसरा मत वेद शास्त्र के ऊपर स्थापित होते हैं, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि वेद विद मैं जानता हूँ वेद शास्त्र का क्या उद्देश्य है मैं जानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं और जिसके पास थोड़ा सा वास्तविक ज्ञान है वो भी वो जानते हैं क्या विद्या दधाति विनयम भगवान महान है मैं छुप छुप हूँ इसलिए विनय करते हैं सनम्र विनम्र। तो समग्रस्य और दूसरे श्रेया सब सबसे सुंदर है भगवान, भगवान सबसे सुंदर है, नहीं है कि कोई तस्वीर भगवान का तस्वीर है जिसमें भगवान ऐसा बुरा हो गए ऐसा कोई तस्वीर नहीं है, वो तस्वीर में भगवान धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में इस समय ऐतिहासिक विचार से भगवान का उम्र 100 साल के ऊपर था 125, तो आज का लोगों इतना चिरंजीवी नहीं है तो 60-70-80 साल में मर जाते हैं, लेकिन उस समय लोगों लोगों उम्र ज्यादा होता था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जैसा जैसे एक युवक देख रहा दृश्य ऐसे दृश्य थे जैसे एक युवक, क्योंकि शास्त्र में वो व्याख्या है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नवयोगनम च, भगवान आदि पुरुष सबसे पुराना है, पिता हम अस्य जगत माथ धात पितामह, भगवान सबके पिता माता पितामह सब कुछ जो है भगवान सब कुछ का स्रोत है, लेकिन नवयोगनम च सदैव नवयोगम रूप धारण करते हैं भगवान का रूप ऐसे हमारे भौतिक शरीर नहीं, हमारे शरीर में क्या किस प्रकार चीज है, हार मूत्र नाव खून सब खराब चीज है, लेकिन भगवान का भगवान की दिव्य मूर्ति सच्चित आनंदमय है। भगवान का शरीर का कभी जन्म नहीं होता, उसका जन्म कभी नहीं होते है, मृत्यु भी नहीं होते है। इसलिए गीता भगवान कहते हैं जन्म कर्म च नहीं दिव्यम, भगवान का जन्म है, लेकिन जैसे हमारे जन्म कर्म पाव के अनुसार उस प्रकार नहीं है, अपनी लीला करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार भगवान यदा यदा ही धर्म से ध्यान भगवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदा सृजाम यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आनाय साधु नाम विनाश धर्म संस्थापना संबंधन भगवान आते है किसलिए दुष्ट लोगों को मारण करने के लिए और साधु लोगों का रक्षण के लिए और धर्म का पुनर्स्थापन और वास्तव में भगवान का अन्य का जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान अपनी इच्छा से सब काम कर सकते हैं, लेकिन भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ओ हमारे भगवान है। इसलिए तो भगवान का दिव्य शरीर है और उस दिव्य शरीर में वार्धक्य हो गई बुढ़ापा ऐसा कभी नहीं होता, सदैव नित्य योग अनुरूप धारण करते हैं, यशस्य श्रेय ज्ञान और एक दो तीन चार पांच ज्ञान और एक वैराग्य, भगवान का एक वैराग्य है। तो कैसे भगवान का वैराग्य होता है, सोचते हैं कि वैराग्य तपस्वियों योगियों के लिए, किसलिए भगवान विरक्त होते हैं। तो इस कार्य में एक उदाहरण है कि भगवान सबसे बड़े है, लेकिन भगवान कुरुक्षेत्र में एक ऐश्वर्य प्रकाश की वैराग्य कैसे, क्योंकि अर्जुन भगवान का सेवक है, भगवान का शाखा है, लेकिन विजय में वो व्याख्या है कि भगवान महान है, भगवान सबसे महान है और अर्जुन सब जीव जो है भगवान के दास है, तो किसी सब भगवान की सेवक है, तो किसलिए भगवान एक जीव अर्जुन का सेवक उस हद लेते हैं, किसलिए भगवान एक जीव का सेवक होते हैं, वो भगवान की एक ऐश्वर्य वैराग्य वैराग्य प्रकाश के लिए बहुत काम करते हैं। भगवान एक क्रिया से बहुत बहुत प्रकार साधन करते हैं, तो क्योंकि भगवान वैराग्य प्रकाश करना चाहते थे इसलिए एक पार्थ सारथी पद किया था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन भक्त वत्सल होने के लिए भक्तों प्रसन्न करने के लिए मैं जैसे एक साधारण जी मेरे भक्त का सेवक हो सकता हूँ, वो एक आश्चर्य की बात है। कैसे वे जो सबसे महान है कैसे दूसरों की सेवा करते हैं, वो सब जो वास्तव में जो वास्तविक महान है ऐसा कर सकते हैं, जो निश्चय है कि मैं सबसे बड़ा हूं मैं बड़ा हूं नम्र सेवा कर सकते हैं, जो अपने पद को अपने पद में स्थिर नहीं है आपने से विश्वास नहीं करते हैं, तो दूसरे की नम्र सेवा नहीं कर सकते, सोचते हैं अगर किसी की सेवा करूंगा तो मेरी मेरा मेरी स्थिति नीच हो जाएगी। लेकिन जो निश्चय है मेरे पास, मेरा पद सेफ, मेरा पद है, दूसरी सेवा कर सकते। तो भगवान तो भगवान है, भगवान तो कभी अभगवान नहीं हो सकते, नॉन गॉड कभी नहीं हो सकते, भगवान तो भगवान है। लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अपना भक्त की सेवा कर सकते, वो गया। तो अर्जुन हार्थ सारथ, मतलब जो रात का नॉलेज, रात का प्रमुख है, तो सारथी को आदेश देते ऐसे आए जाओ, नहीं सामने जल्दी जाओ धीरे। तो इस प्रकार उनका सेवक को आदेश देते, तो सारथी पद लेके भगवान जैसे एक नम्र सेवक अर्जुन के आदेश पालन करते थे। लेकिन अर्जुन के आदेश पालन करके भगवान की स्थिति निम्न नहीं होती थी, तो इस प्रकार वैराग्य का प्रकाश थी। हरे Vairagya, this comes as the term rag, means attachment. Vira means non-attachment. In this comes the word Vairagya. Vairagya means literally not to be attached. There are many, many examples. In the history of India, there are many, many examples, especially in India. There are many, many examples of people who have left the attachments of this material world for a higher purpose. Generally, attachments mean home, wife, children, position, name, fame, money. People are attached to these things. This attachment begins with attachment to the body. So for the sake of becoming detached, since in English we have attached, detached. Sarag, vira. Virakti. That's different. Jinak is the best example. Maharaj Janak is the best example of detachment. There are many, many examples. Even detachment. Because as living beings we have a nature to be attached to something. So full detachment means to transfer our attention from that which is meaning to that which is happiness. We should transfer our attachment from those things which bind us to this material world to that which will uplift us and take us from this material world. That means we should transfer our attachment to Krishna. Transfer our attachment to Krishna. Instead of being attached to mundane relationships, we should be attached to Krishna. We like to look at some nice thing. So let us come to the temple and see the nice form of Krishna. We like music. So instead of listening to music for the satisfaction of our senses, we can chant Hare Krishna with musical accompaniment. In this way, transfer our attachment from the mundane to the spiritual. Is this the first time you've come here? Yes. I thought so. You are from South India? Yes. Bangalore. Tartha Pritu Putra. Pritu Mani Kunti Devi. Kunti Devi. Pritu. You got the money, Hachena? And the Pari Baba. Shakala Nam Hachi. কি করে তোমার নাম হেমন্ত ছিল মাথা পিছে রেখে দিয়েছে সকালে নাম আছে আর কি আপনি যে বলেন ভগবান কখন দূর হয় না সবসময় নবে যুগ অদ্বৈত প্রভুর ভগবান হেমন্ত এত দূর দেখছি এত দূর আছে হ্যাঁ একদম দূর দেখছি ऐसा मन में ही भक्ति सिद्धान सरस्वती ठाकुर व्याख्या फल कि चैतन्य महाप्रभु लीला सकल भगवान अनुभवता लीला थे একটু পৃথক আছে, কারণ এই লীলায় ভগবান ঠিক যেমন এক সাধারণ মানুষ লীলা প্রকাশ করে। ভগবান আচার্য মহাপ্রভুর এই ভক্ত অঙ্গ ছিলেন, তো এ সম্বন্ধে এই ভক্ত ভক্তি সরস্বতী ঠাকুরের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে কি বৈকুণ্ঠ জগতে মহাপ্রভুর নিত্য লীলায় অপকট লীলায় ভগবান আচার্যের কি রূপ আছে। ভক্তিন সরস্বতী ঠাকুর উত্তর দিলেন সেই রূপ, সেই মানে ভগবান আচার্য কৃষ্ণের লীলায় অন্যরূপ আছে, কিন্তু এই লীলায় ওই রকম আছে। ঠিক যেমন মানুষ্য লীলা প্রকট করার জন্য মহাপ্রভু এবং তার পার্ষদগণ যেমন এক সাধারণ রূপ ধারণ করে, সেটা ভক্তি সরস্বতী ঠাকুরের ব্যাখ্যা। এছাড়া আমি আর কিছু জানি না। গোলক ধামে এক বিভাগ আছে, সেটা নিত্য নবদ্বীপ, সেখানে মহাপ্রভু লীলা চিরকাল চলে, সেখানেও সেই রকম আছে। সেরকম আছে মানে কিছু পার্থক্য হবে অবশ্য, কিন্তু ভক্তি সরস্বতী ঠাকুর সেই রকম ব্যাখ্যা করে। আমরা কল্পনা করতে পারি না, আমরা শুনে শুধু শ্রবণ করতে পারি আর গ্রহণ করতে পারি। ভগবান তো আবাম মানুষ বলছেন, আমরা তো নিজের মনের দ্বারা বুঝতে পারি না। ভগবান তার সকল রূপ সেই রকম আছে, কিন্তু এই লীলায় পার্থক্য আছে। এই লীলায় ভগবান মনে করেন আমি ভগবান, আমি ভগবান, আমি মানুষ, আমি ভগবানের ভক্ত। পুরো হলেও সচ্চিদানন্দময় আছে। A man prays to God in the morning and goes for his work. When he comes back in the evening, he's tired, so he wants some rest. So the only way he thinks of getting rest is by maybe listening to some music or something. Now at this time you say, when his body and senses want to listen to some kind of music, he must deviate himself towards Krishna, right? Not deviate. That is, actually you won't get rest or relaxation from mundane music. Ultimately you'll get frustrated. Material life means it is a process of frustration. If you take to Krishna consciousness, you will get relief from material life. Our real life is the life of the soul. The life of the body and senses is by its very nature unsatisfying. Just see, all life a man works, he has so many desires and dreams, but at the end he has sickness to die and leave all that behind. So ultimately everything is simply frustration. In Gita, Krishna teaches that we are not the body, we are soul. Our nature is like that of God, Satyadanandamu. He is great, we are small. But we are both by nature spiritual. So we cannot be satisfied by that which simply appeals to the body, mind and senses. We have to come to the spiritual path. There may be some sense of relief, but it doesn't satisfy us to the soul. Material happiness is something like this. On a cold day, when you put on some warm clothing, and you feel, oh, that is nice. On a hot day, if you come in an air-conditioned room, you think that is nice. That is not actual happiness. That is relief from distress. We take to be happiness. So similarly, you're tired, you're frustrated, let me listen to some music. That's simply some, that is a diversion. That is a distraction. It simply seems nice, but if you play the same music again and again and again, you'll feel frustrated again. So it's not actually relief. What it is simply a different kind of frustration. It's just like if you're carrying a heavy weight on your shoulder, you say, let me get some relief and move it here. It's not actually relief, it's just varieties of frustration. Real relief is to come to our original nature, which is Satchit Ananda, eternal full of bliss and knowledge. That is Krishna consciousness. Chanting Hare Krishna, we're going on. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Again and again and again. Not getting tired. Don't get tired, because this is a different nature. That which is material, if it's repeated, it becomes boring. That which is spiritual is of a different nature. If it's repeated, it becomes more and more relishable. Only this Bhagavad Gita we're discussing every day. You may say, well, it's the same thing. It is the same thing. But it's very relishable to enjoy, to hear about Krishna, to discuss about Krishna, what Krishna has taught, what is the philosophy. It's very relishable. You don't get time. You don't think, well, now I've been practicing Krishna consciousness for some time. I think I should go and watch a movie. I think I should go and smoke a cigarette. No. Because taking to this, we come to a higher platform. Those things seem totally unappealing. Not in the slightest bit interesting. You have absolutely no desire to go and watch cinema movie. Just like if you're used to some very rough food. In Calcutta, you can see the Bihari so-called pundits. They pull rickshaws by hand still. So what do they eat? They eat this sattu. It's made from powdered chickpea plants. They eat that with salt, red chilies, uncooked, and garlic. That is their meal. They roll it in balls. It's very nice. If I give it to you, if I invite you, please come. I'm going to give you a nice meal. And I'll give you this. What? This? You won't enjoy it. To them, it's very enjoyable. One who's come to a higher point, one who's used to taking nice preparations, you like idli, dosa, idiyappam, all these things. So, if I give you those things, you'll think very nice because you've come to. This is a mundane example I'm giving. But when you come to a higher platform, then even if I give you 20 days in a row, idli and coconut chutney, the next day if I say, do you want this sattu with raw red chili powder and salt, this will be your meal. I say, no, thank you. Please give me idli. Because it's a better thing. So, same thing, when you come to the level of Krishna consciousness, you're getting spiritual pleasure. Then what do you want? Some useless movie. That is simply some imaginary happiness. It's simply watching some imaginary thing going on. There's no reality in it. That music also, that's only a titillation of the senses. There's no substance. Chanting Hare Krishna means we're relating with Krishna, the Supreme Lord. That soul to soul. Our soul to God. On a completely different platform. So we're not deviating our senses to Krishna, we're coming to the platform of reality. It's not that chanting Hare Krishna is one thing, and singing cinema songs, you can take your choice, it's all the same. It's a completely different platform. The same propensity is there to sing and dance. But that singing and dancing in material life ultimately brings frustration. Whereas singing and dancing in spiritual life, that simply increases our blissful understanding of Krishna more and more. Hare Krishna. Here is a businessman who's chanting Hare Krishna. So he's looking very happy, not confused. So business life, whatever life you're doing. In Gita, Lord Krishna tells Arjuna, Ma manasmara yudhya cha, think of me and fight. So whatever work you're doing, think of Krishna. Do your work. Work also has to go on. That's what Krishna says in Gita. Krishna is not recommending everyone stop their work. Even we're here in this temple, devotees of Krishna, we're not just simply sitting here. We're also very busy. I think more busy than you, probably, because we start at 4 o'clock in the morning. But our busyness is for Krishna. How to keep a balance. Yeah, work has to be there and remembering God has to be there. Duty. We have duties to perform. Family duties, social duties, national duties, and duty to God. Out of all of them, the duty to God is the most important, because social, family, all that, they're also important, but that is limited by time. His body will pass away, the family will pass away. Even this land that we're standing on, this won't be here forever. This city, Baroda, this won't be here forever. So our eternal duty and our intrinsic duty is towards God. So that is the most important. So we have to keep the proper balance, keep everything in perspective. Shastra recommends Yavad Artha Prayojana. You bring in as much money as you need. Don't be greedy for more. So we should work as much. Of course, the modern society is such. Prabhupada said in one lecture, he said that modern leaders will force you to work like hogs and dogs and asses. Modern society means the way it's set up, you have to work like animals. You have to work so hard, long hours, just to make ends meet, just to keep their job, just to get a job. Actually, human life is not meant for living like this. Human life is meant to live peacefully and think of God. In modern society, the whole gist of modern society is how to forget God. So it's a little difficult in modern society, but if one is determined, you can certainly do some lessons. Therefore, in Kali Yuga, it is recommended, Harer Nama Eva Kevalam. In this Kali Yuga, chanting the names of God is the only way to understand God. In this age, it's not. Previously in India, people, they used to do every morning 2-3 hours puja. Nowadays, people are very busy life. So we recommend you chant Hare Krishna. All the results you will get from doing elaborate pujas, long pilgrimages, whatever austerities or performances may be there, simply by chanting the names of God, you can get all the results. So even in your busy life, you add the chanting of Hare Krishna. Make time. You see, even businessmen, mostly, they also spend time reading the newspaper. Of course, if you're doing business, you have to read something. You may have to keep in touch. Or they'll spend time for leisure, all those things. So leisure, chant Hare Krishna. Spend some time. Make time. If you don't have time, make time. If you say, I don't have time, then change your life. Because if you spend your whole life simply working, working, working, and at the end you collapse and die, then you'll become an ass in the next life. Because you've lived like an ass in this life. That's not a joke, that's a fact. As you live in this life, so you get your next life. So, even if it means your income may go down, your prestige, your status may go down, arrange your life in such a way that you can remember Krishna. Because at the time of death, if you don't remember Krishna, then your whole life is spoiled. But generally I see there are many, many people like yourself all over the world who are doing jobs, whether business, office, or whatever, farm work, and they're chanting Hare Krishna, following all the principles, and becoming purified and advanced. Just a few days ago, there was the we had an initiation ceremony. One of the two men who was initiated was a doctor, and the other was an office worker. They both have families, and they both agreed to take practicing chanting Hare Krishna. The mala, 16 rounds a day, means at least 1.5 hours of things. So it can be a little difficult what they're doing. And there are many, many, many reasons. Sometimes I go to the Gulf to buy Vasu Ghosh Prabhu's going to Dubai in a few days. So there are many Indian people there. They're very busy, but they're chanting Hare Krishna because they're feeling In this past, what is it? There's work, and there's nothing even materially of any pleasure. Only. So they're chanting Hare Krishna. Many. And here in India also, more and more coming, because we're finding more and more in the cities that educated people, they're coming into the cities, and with the modern life, they're not at all satisfied. So, then that's the nature of material life, especially in modern life, is very unsatisfying, very frustrating. So more and more people who have come from pious families, they come into this Krishna consciousness movement and asking for some guidance, how to purify their lives. Because this last generation, what we've seen, there's practically no spiritual input, as there had been for many, many generations. The children would be taught about spiritual life. But this last generation, practically they don't, that whole parampara was lost. And they weren't taught, or maybe they weren't interested, or the parents didn't have time, or whatever the reason may be, that spiritual practices have been lost in India to a large extent. How people used to live in the villages, rise early in the morning. They're from a village, Professor Vajpayee? They're from the town. Even in the town, people used to rise early, go to the temple, or in their home, do puja. Everyone. It wasn't just a few people. It was everybody used to. Now that's practically lost, and people are feeling the need. So that need can be satisfied by chanting Hare Krishna. I'll give you a book afterwards, how you can practice. What are you doing? Working at some company? Yeah, I'm working in Norton. Oh, they're here? Oh, yeah. Norton Computers? Not in India. Oh, Norton Appraisers. When I think of Norton, I think of computers. It's not Norton, Peter Norton. It's another Norton. It's a common name in the West. Norton Appraisers, yes. Life in modern society is abrasive. What does that mean, abrasive? They make sandpaper? Yeah, sandpaper is a grinding wheels that go down to the ground. Yes, abrasive life. So you can combine chanting Hare Krishna with that. Where are you staying? I'm staying in a hotel over here. That's a permanent arrangement or something? I'm leaving tomorrow to Bangalore. To Bangalore? Indoor. Indoor, or you're on circuit? Yes. Sail? Where does your circuit take you? Baroda is one place. I was doing for Bombay, Indore, Nasik, and Surat as well. All of Gujarat. So, please take the opportunity to visit our centers. Actually, in NP, we don't have any centers. Amazingly enough. But Surat, Ahmedabad, Baroda, Bombay, of course, we have four centers in Bombay. Which part of Bombay are you in? I visit Bombay in a sense. You just go to a hotel, you don't have any fixed place. You have been to a class that can do that. So you have it's like when you say Norton, we think of computers. And when you think of a place, you think of a plan. Atmavat Manyate Jagat. Everyone thinks everything should be as he sees it. And so Bangalore we have, Nasik, we went to Nasik, not Maharashtra. Pune, you're not going there anymore. Other places in Maharashtra? All of Maharashtra you're not going to. Or only Bombay. Bombay, Gujarat, MP, Rajasthan. Rajasthan also? So Gujarat. So Gujarat you can visit us centers when you come. Please come. Take some of our books. So you can carry some books on the way around. Yeah. And that beginner's guide to Krishna consciousness is there. There's one book, beginner's guide to Krishna consciousness. Have you seen it? You can get that book too. That's how you can practice in your home. On the move, it may be a little more difficult, but the most basic principle is to chant Hare Krishna. So you can start to do that. You can take japa beads, start. Science of Self-Realization is an excellent book for giving guidance. The next thing is, you have to do it yourself. You have to actually take it up in your life. So please start to chant Hare Krishna. When you get time, come to our temples. Join the Arati, Kirtan, Ismasura, Kirtas. Krishna consciousness is very simple and very nice. Very satisfying. Because it is the real process. It's not some made-up thing. We're discussing Bhagavad Gita. It's nothing new. It's the real to understand Krishna. You're from Bangalore, actually? Yeah. You're born in Bangalore. Yeah, born in Bangalore. I'm from Bangalore. I'm from Bangalore. So your background is Tamil? No, I'm basically a Bangalore. I'm from Bangalore. From Bangalore. I spend quite a lot of time these days in Bangalore and Udupi. Many people from Madhya families, of course, they're naturally attracted to Krishna. But if you don't mind me saying so, and even some of the Madhva Acharyas have agreed, and actually they've said to us that in the modern age, the process, the traditional process of the Madhva Sampradaya, it's not possible, all long elaborate pujas and Brahmins they keep very separate from other castes. It's not possible in the modern age. So this process given by Chaitanya Mahaprabhu